będzie prowadzić te dyskusje, więc na pewno na festiwalu początek sezonu te wszystkie tematy wybrzmią, jak i literatura, bo w sobotę z Bydgoszczy odezwie się do Państwa Max Cegielski. Ja dziękuję, Michał Nogaś, i bardzo Panią dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja posłów w sprawie uchylenia immunitetu Michałowi Wosiowi jutro. 5 osób zginęło w wypadku na przejeździe kolejowym na Słowacji. Do Egiptu ze Strefy Gazy ewakuowano dzieci leczone onkologicznie. Jutro posłowie będą głosować nad uchyleniem immunitetu posłowi suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Sejm rozpatrzył wniosek prokuratury. Chodzi o zarzuty przekroczenia uprawnień przy przekazaniu 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla CBA na zakup szpiegowskiego oprogramowania Pegasus. Sprawozdawca Komisji Regulaminowej Tomasz Głogowski mówi, że wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Wiadomie wprowadził on w błąd ministra finansów i członków Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP. Takie przesunięcie środków, przekazanie 25 milionów na ten cel, wymagało zmiany planu finansowego zaopiniowanego przez ministra finansów i Komisję Finansów Publicznych. Prokuratura nie wykazała znamion czynu zabronionego ani działania w celu osiągnięcia korzyści, dlatego jeszcze raz udzieliłbym dofinansowania dla CBA, mówił Michał Woś w Sejmie. Podjąłem decyzję o tym, żeby dofinansować Centralne Biuro Antykorupcyjne, a wy na tej podstawie uważacie, że za to trzeba wsadzić kogoś za 10 lat za kraty, to naprawdę świadczy wyłącznie o politycznym charakterze tych zarzutów i o represjach politycznych, które stosujecie wobec posła opozycji, członka rządu Zjednoczonej Prawicy poprzedniej władzy wykonawczej. Prokurator krajowy skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła suwerennej Polski pod koniec maja. 5 ofiar w wypadku na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Nowe Zamki na południu Słowacji. Pociąg jadący z Pragi do Budapesztu uderzył się z autobusem. Rannych zostało ponad 10 osób. Do wypadku doszło na przejeździe ze szlabanami i sygnalizacją świetlną. Autobus w wyniku zderzenia rozpadł się, a lokomotywa pociągu, którym podróżowało ponad 100 osób, zaczęła płonąć. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widać pasażerów opuszczających pociąg i oddalających się z miejsca wypadku po torach. W tle unosi się gęsty dym z płonącej lokomotywy. Na miejsce udał się minister spraw wewnętrznych Mateusz Szutaj-Esztok, który za pośrednictwem mediów społecznościowych złożył kondolencje rodzinom ofiar. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Przywrócenie przez Unię Europejską ceł na część produktów z Ukrainy chwali wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony mówi, że należy nieść Kijowowi pomoc militarną i humanitarną, ale jednocześnie utrzymywać z nim normalne relacje gospodarcze. Polscy rolnicy, europejscy rolnicy mają określone normy produkcji, muszą spełniać bardzo wygórowane normy i jakość tej produkcji jest na najwyższym poziomie. Nie może być tak, że Europę zaleją towary, które tym normom nie podlegają, bo to jest nieuczciwa konkurencja. Wprowadzanie tych ceł, odejście od takiego zupełnego braku oclenia tych produktów jest krokiem w dobrym kierunku, ale jeszcze niewystarczającym. Liczymy na dalsze i będziemy o dalsze zabiegać. Decyzja Komisji Europejskiej to konsekwencja umowy o bezcłowym handlu z Ukrainą, która weszła w życie na początku czerwca. Zapisane są w niej ograniczenia w imporcie jaj, cukru, drobiu, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeśli limity przewozowe zostaną przekroczone, wtedy komisja wprowadza cła. 21 dzieci poddawanych leczeniu onkologicznemu ewakuowano ze Strefy Gazy do Egiptu. Polecą na leczenie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dyrektor generalny szpitali w Gazie, dr Muhammad Zakot, Mówi, że ewakuacja może uratować małym pacjentom życie. Te 21 przypadków w większości białaczki jest uleczalnych, ale teraz te dzieci są w stanie zagrożenia życia z powodu braku odpowiedniej terapii i środków ochrony zdrowia. To zmusiło nas do tego, by wysłać je w podróż. Te przypadki to jedynie kropla w morzu potrzeb pacjentów onkologicznych, a także innych chorych i innych rannych. Małych pacjentów ewakuowano przez izraelskie przejście graniczne w kibucu Kerem Shalom. To pierwsza taka akcja od maja, kiedy siły izraelskie zajęły przejście graniczne w Rafa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A czas na sport w studiu Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Niepomyślnie rozpoczął się ćwierćfinał Ligi Narodów dla polskich siatkarzy. W Łodzi w pierwszym secie górą Brazylijczycy i to do 18 trwa. Druga partia już jest na ukończeniu. 23-22 dla biało-czerwonych. Gonili przez cały set wynik. Mieli punkt 2, czasem straty. No ale teraz wszystko idzie po naszej myśli. Miejmy nadzieję na wyrównanie. Wcześniej awans do półfinału zapewnili sobie Japończycy po zwycięstwie nad Kanadą 3-0. Święto Polskiej Królowej Sportu w Bydgoszczy. Rozpoczęła się setna edycja Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. To jedna z ostatnich okazji na zdobycie kwalifikacji olimpijskich. Na wysokości zadania stanęła Maria Andrzejczyk, która pewnie rzucała oszczepem po złoto i zakończyła rywalizację solidnym wynikiem 63 metry i 93 centymetry. Nie wiedziałam, czy do końca ja tutaj będę w stanie wystartować w ogóle, więc zrobiłam wszystko, co tylko mogłam. I ja sama, i z lekarzami, i z trenerem. Ja nie mogłam chodzić przez tydzień od Mistrzostw Europy. Ja myślałam, że to się po prostu rozejdzie, że trochę odpocznę, ale się okazało, że przeciążenie były na tyle duże, że jeszcze w poniedziałek musiałam się osoczem ostrzykiwać w staw skokowy i w plecy, bo nie było rad, bo nie mogłam biegać. Więc dużo, dużo i mnie i trenera to kosztowało, żeby to w ogóle stanąć na tym rozbiegu. Więc bardzo się cieszę, bo z każdą kolejką nabierałam takiej pewności co do siebie, co do organizmu, co do tego, co się w ogóle działo w ciele. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio, mimo że wciąż zmaga się z kłopotami zdrowotnymi, pojedzie do Paryża dzięki wysokiej pozycji w rankingu. Złoto na setkę wywalczył Dominik Kopeć, jednak czas 10 sekund i 63 setnych nie dał mu kwalifikacji na igrzyska. No niestety warunki nas dzisiaj tutaj w Bydgoszczy nie rozpieszczały. Bieg eliminacyjny naprawdę bajka. Mimo że te warunki nie pomagały, no to 10-20... Z wieloma błędami byłem naprawdę zadowolony, a bieg finałowy, jak zobaczyłem, co się dzieje, jak wszedłem w bloki i mnie po prostu cofało, no to wiedziałem, że to mogę już zapomnieć o igrzyskach i niestety ten wynik na pewno nie będzie dobry. I 10-60 parę, no szkoda. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce na stadionie Krzyszkowiaka w Bydgoszczy potrwają do niedzieli. Sprawdźmy, co słychać w meczu Polska-Brazylia. 24-23 serwują Brazylijczycy. A jutro w Lublinie rozpocznie się druga edycja Tour de Pologne Women. Trzyetapowy wyścig dla kobiet. Zapowiada go dyrektor Czesław Lang. Myślę, że w krótkim czasie dojdzie do World Touru. Zaczynamy na razie z troszkę z niższej klasy wyścigu, bo wiadomo, jest to pierwszy po takiej długiej przerwie. Wystartuje 19 ekip, każda ekipa będzie liczyła 6 zawodniczek, zawodniczki z całego świata. Oczywiście reprezentacja Polski, Włoch, Belgii, ale też i polskie kluby. No i zapowiada się naprawdę przepiękne ściganie. Co prawda nie mamy 12 etapów, tylko mamy 3 etapy, ale bardzo piękne. Pierwszy etap w jutro w Lublinie. Czasówka wieczorową porą o 19. Patrzymy jeszcze, co słychać w meczu Polska-Brazylia. A tam 25-23 wygrywamy. Jest 1-1 w tym meczu. Jutro najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Pomorza i Warmii przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Dalej upalnie, najmniej termometry pokażą w zachodniopomorskim 26 stopni, około 30 na zachodzie i południu, do 32-33 stopni w centrum. Autopromocja. Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów. Nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Czy to nie za szeroko idzie? Czy prokuratorzy nie będą przez to mieli dużo więcej pracy? Przepraszam za to, że zejdę na ziemię. Co tydzień, w każdy piątek, trójka dziennikarzy Polskiego Radia, Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar, analizują najważniejsze wydarzenia polityczne mijającego tygodnia, a swoich gości pytają o to, jak tak naprawdę jest i czy leci z nami pilot.

sobie, no właśnie, jeżeli ktoś zapytałby mnie, z jakim głosem kojarzy się początek wakacji, chyba właśnie wskazałbym na Ariana Ashtianiego. Spojrzałem do notatek i okazało się, że dzisiaj mija równo rok od jego pamiętnego koncertu w Warszawie. To był koncert, na którym dwukrotnie powtórzył, że Polska jest zdecydowanie najlepszym europejskim krajem, w którym występował. Maru, na początek naszego spotkania przy Zgaszonym. Dzisiaj dopisujemy słowa muzyka początku lata. Będzie festiwalowo, chociaż mam nadzieję nie burzowo, no bo to nie jest sprzymierzeniec, jeżeli chodzi o koncerty. Lista obecności oczywiście jest facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Mówiłem o napiętym grafiku, no właśnie, przed nami rozmowa z Alex Henry Fosterem, który zdradzi szczegóły niedzielnego koncertu na festiwalu Inne Brzmienia w Lublinie. Połączymy się też z Martyną Matwiejuk, która na tym festiwalu właśnie jest od samego początku. No i niestety zakończymy z wielkim hukiem kącik tajemniczej IZM, ale spokojnie, tajemnicza IZM powróci po wakacjach. No to teraz tak coś dla schłodzenia. Cold Showers. Buried the boy. How sobie, że może tak na letnie schłodzenie, zimny dźwiękowy prysznic. Mam nadzieję, że udało się schłodzić nieco. Projekt nazywa się Cold Showers. Festiwal Inne Brzmienia, Wschód Kultury Inne Brzmienia wystartował. Jeżeli chodzi o moich faworytów, chyba zbytnio nikogo nie zaskoczę. W niedzielę o 20.30 na Błoniach w Lublinie na festiwalu pojawi się nasz dobry off-controlowy przyjaciel Alex Henry Foster. Tak się składa, że tuż przed koncertem miałem okazję podpytać Alexa, czego możemy się spodziewać na niedzielnym koncercie i czy oprócz najnowszych utworów z albumu Kimio usłyszymy także starsze utwory, na przykład z albumu Windows in the Sky. Oh wow, that's a big question. What's to expect, especially with me? Takiego pytania się nie spodziewałem. Ze mną jest tak, że nigdy nie wiesz, co się wydarzy. To zależy od atmosfery, ale jedno jest pewne. Mimo tego, że bardzo trudno było podjąć tę decyzję, tym razem nie zagram żadnych piosenek z albumu Kimio. To zupełnie inna historia. Chciałbym, żeby te dźwięki wybrzmiewały w nieco innych okolicznościach, a jadąc do Lublina chciałbym bardzo nie tylko dzielić różne emocje z innymi, ale też komunikować różne doznania. Mam na myśli na to, że za każdym razem, gdy jadę do Polski, czuję wielką serdeczność, gościnność. Chciałem stworzyć coś, co będzie nas wszystkich łączyło, coś, co będzie generowało wzajemne relacje. Więc, żeby tak właśnie się stało, musisz być za każdym razem z każdym. Musisz być otwarty. Chodzi o celebrowanie życia, a mam ten wielki przywilej, że potrafię dzielić się z innymi darem przyjaźni. I tak, oczywiście, mam w planach umieścić w setliście kilka piosenek z Windows in the Sky. Chcę też zagrać zupełnie nowy, niewydany dotąd materiał. Wszystko po to, by kontynuować budowanie tej wspaniałej historii z odbiorcami. Koncertowa lista utworów za każdym razem jest inna. Utwory się zmieniają, rotują. Dzięki temu możliwe jest generowanie doznań. Zamierzam spoglądać na twarze ludzi, rozmawiać z nimi. Pozwala mi to na kształtowanie koncertowej setlisty. Gdy przechodzę przez tłum, patrzę na ludzi, piosenki tak właściwie same się układają. Jest to dla mnie szalenie ważne, bo dzięki temu wspólnie świętujemy. Odbiorcy muszą być zaangażowani od samego początku. To jest właśnie cel, którego się trzymam. Thank you. 1951, gone by 2014. He leaves behind a brother, a sister, a wife and a child, friends and memories. Didn't cry, a man of faith. Therefore, he lived awaiting to die. He loved Jesus Christ with religion he despised. He lived in broad daylight, had compassion for those kneeling in bleakness. Oh, he never was much of a dreamer, but a lighthouse. Henry Foster na Wschodzie Kultury. Na festiwalu inne brzmienia już w niedzielę o 20.30, ale przed koncertem udało się oderwać Aleksa od codziennych obowiązków i powiedziałem Aleksowi, że kiedy byłem na ich koncercie, kiedy supportowali The Pineapple Thief, poczułem ogromny niedosyt. Koncert wydawał się być bardzo krótki. I zapytałem Aleksa, jak wspomina koncerty w Polsce, no bo jakby nie patrzeć, jego popularność, jego publiczność w naszym kraju ciągle rośnie. Czy jest jakakolwiek szansa, że Polska stanie się twórczą inspiracją, tak samo jak Japonia stała się wielką inspiracją podczas nagrywania jego ostatniej płyty? Oh yeah, it was really like a very short set. Which for me is o tak, to był naprawdę bardzo krótki występ. To zawsze jest dla mnie ogromne wyzwanie. Myślę, że zagraliśmy może z 40, może 45 minut, a to oznacza, że zagraliśmy tylko dwa lub trzy utwory, które trwają bardzo długo. Ale w takim muzycznym środowisku właśnie tworzę. To dosyć zabawne, bo moje wspomnienia są wciąż bardzo żywe o tym, jak ci ludzie nas przyjęli, a przyjęli nas jak rodzinę. Pamiętam, jak się śmiałem z publicznością, próbując wymówić kilka polskich słów. To był naprawdę zawstydzający moment dla mnie i reszty zespołu, ale naprawdę starałem się jak mogłem. Myślę, że najcenniejsze pamiątki zawsze pozostają po spotkaniach z ludźmi po koncercie. To naprawdę moja ulubiona część wieczoru. Każda noc jest inna, więc kiedy masz taki moment, kiedy możesz zamienić kilka słów z odbiorcami, oznacza to prawdziwe błogosławieństwo. To jest prawdziwy dar. Zazwyczaj spieszę się na stoisko z gadżetami, wciąż się pocę, ale Jest to dla mnie szalenie ważne, aby po prostu podziękować ludziom, by śmiać się, by podzielić się z nimi jeszcze czymś. Kocham słuchać historii ludzi, poznawać ich przyjaciół, rodzinę. Zdałem sobie sprawę, że nie tylko Polacy są niesamowicie przyjaźni, ale zawsze chętni do przytulania i przeważnie mają bardzo słodki zmysł humoru. My też tacy jesteśmy. Jesteśmy Francuzami i Kanadyjczykami. W naszej kulturze traktujemy się jak rodzina. Będąc z nami, nigdy nie poczujesz się, że jesteś sam. A wy, Polacy, macie tak różnorodną i tak bogatą kulturę, że rozmawiając z wami zawsze odkrywam trochę więcej. Czuję, że jestem bliżej was. Nigdy nie miałem takiego uczucia bycia obcokrajowcem lub jak obcy w waszym kraju. Na początku czułem się jak odwiedzający was kuzyn lub wracający przyjaciel po długim czasie nieobecności, ale zawsze było tak, jakby to było wczoraj, bo towarzyszy temu wielka radość z tego zjednoczenia. To zjednoczenie staje się coraz silniejsze. Ono ciągle rośnie od tamtej pory, to wszystko przez wiadomości, przez komentarze. Kiedy ludzie będą dzielić się kawałkiem swojego życia poprzez zdjęcia i napiszą mi: musisz koniecznie posłuchać tego zespołu, Alex, musisz przeczytać tę książkę, albo musisz odwiedzić to miejsce w Polsce. To właśnie generuje naturalne, ale też prawdziwe połączenie, które pochodzi prosto z serca. To właśnie nadaje mojej muzyce prawdziwy cel i sens. To jest powód, dlaczego to robię, by móc nawiązać takie połączenie z ludźmi. To be able to connect with people like that. So, and I think if I do remember, and I'm so bad with dates. Jeżeli dobrze pamiętam, a jednak nie jestem dobry w datach, myślę, że może to było w 2019, może w 2018. Kiedy grałem swój pierwszy raz w Polsce, myślę, że ten mały przykład, o którym opowiem, da wam poczucie, że jak niesamowicie serdeczną społecznością jesteście oraz jak od razu poczuliśmy się częścią waszej rodziny, a było to w Warszawie. Byłem z Jeffem, basistą zespołu, to było na konferencji muzycznej i spędziliśmy tam kilka dni. A to, co lubię robić, to po prostu chodzić, spacerować. Co prawda jest tyle miejsc turystycznych cudownych do zobaczenia, ale dla mnie to po prostu chodzenie bez planu pozwala spotykać ludzi, których zwykle bym nie spotkał. Bo gdy idziesz do takich miejsc turystycznych, zazwyczaj spotykasz innych ludzi jak ty, czyli spotykasz turystów. Ale ponieważ już nie jestem turystą, nawet jeżeli to był mój pierwszy raz w Warszawie, to chodziliśmy i nagle zatrzymaliśmy się na drinka. Zaczęliśmy rozmawiać, Jeff i ja, i nagle wszyscy w restauracji pytali: hej, chodźcie do nas, skąd jesteście? Zaprosili nas, żebyśmy z nimi porozmawiali. No i się uśmialiśmy. W taki sposób spędziliśmy całą noc. Ludzie ze wszystkich sfer życia i nie chodzi tutaj o muzykę. Oczywiście muzyka to ogromna część mojego życia. Ona była przeważającą częścią naszej rozmowy, ale najważniejsze było to, że czułem, jakbyśmy byli najlepszymi przyjaciółmi. Nagle nastąpiło połączenie jakby dwóch światów. Wspólnie stworzyliśmy podczas tego wieczoru coś zupełnie nowego. I pamiętam, że powiedziałem Jeffowi, że w tym miejscu naprawdę poczułem się jak w domu. Ta historia sama w sobie jest już inspirująca. Bardzo inspirująca. I zdecydowanie wyobrażam sobie, że pewnego dnia spędzę kilka miesięcy gdzieś w Polsce, żeby napisać płytę, może książkę. To jest na mojej liście błogosławieństw, na mojej osobistej liście błogosławieństw. To takie małe rzeczy, które chciałbym zrobić dla siebie. Jestem zobowiązany to zrobić. Ale tym razem jedynym rozczarowaniem jest to, że niestety nie będę mógł tym razem zostać nieco dłużej. Z Kolonii moja podróż do Lublina wyniesie 16 godzin. Wyjeżdżamy w sobotę bardzo wcześnie, wracamy w poniedziałek. Suma summarum daje to nam 32 godziny tam i z powrotem. To oznacza, że ta niedziela i ten występ w Lublinie jest dla mnie bardzo cenny. To pokazuje, jak ważny dla mnie jest przyjazd do Polski, by ponownie spotkać się z ludźmi. Ale myślę, że jest to warte tego całego trudu. Tak czy inaczej, nie mogę się doczekać, żeby was zobaczyć, by się z wami śmiać, przytulać i wspólnie spędzać czas. I jeszcze raz dziękuję za tak ciepłe przyjęcie. Jestem bardzo wdzięczny, że uczyniliście mnie przyjacielem, waszym członkiem rodziny. Take care, and we'll see each other in a few days. Love you guys. Thank you. Foster. Na ten koncert w niedzielę na pewno bym się wybrał, bo pan Alex zagra na festiwalu Inne Brzmienia Wschód Kultury w Lublinie w niedzielę o 20:30. Łączymy się z Lublinem. Tak się pięknie składa, że jest tam nasza redakcyjna koleżanka, przyjaciółka Martyna Matwiejuk. Dobry wieczór. Witaj Mateuszu, dobry wieczór Państwu. Jak już po pierwszych wrażeniach koncertowych? Ach, no ja prawdę mówiąc się cała trzęsę. Jestem na tym festiwalu po raz czwarty i nie przypominam sobie, by on kiedykolwiek rozpoczął się w równie przeszywający, poruszający i unoszący sposób, powiem tyle. Czyli jesteś uniesiona. No właśnie, zacznijmy od tego, że dzisiaj mała zmiana w line-upie. Tak właściwie wczoraj dowiedzieliśmy się, że zamiast Katy Fusco, ja się tak bardzo nastawiałem, że trochę więcej o niej opowiemy, bo tak właściwie jej spektakularne wizualizacje i nowe postrzeganie grania na harfie to taki znak rozpoznawczy Katy. No ale zamiast Katy, to też się cieszymy w sumie, pojawił się na scenie nasz redakcyjny kolega Bartek Wąsik. Tak, i myślę, że było to zastępstwo co najmniej równie zacne. Bartek Wąsik wystąpił oczywiście z materiałem ze swojej debiutanckiej solowej płyty zatytułowanej Daydreamer, która zawiera utwory zespołu Radiohead. Tyle, że w takich bardzo autorskich i dalece przetworzonych, a przez to bardzo ciekawych aranżacjach. Ja miałam okazję słyszeć ten materiał na żywo podczas jednego z warszawskich koncertów. No i co ciekawe, tutaj w tej przestrzeni festiwalowej on zafunkcjonował zupełnie inaczej. Proszę sobie wyobrazić, że niektórzy uczestnicy tego koncertu położyli się na trawie, zamknęli oczy i w ten sposób trwali przez cały koncert, chłonąc, odbierając tę wyjątkową muzykę. Bartek dodatkowo zagrał jeden z utworów, które nie pojawiły się w tej wersji studyjnej na albumie, więc była też mała niespodzianka dla wszystkich uczestników Innych Brzmień, a to był dokładnie utwór Newt. To jest niesamowite, bo Bartek akurat wracał z Włoch, podglądałem jego relacje na Instagramie, także on chyba też był zaskoczony tym faktem, że przyjeżdża na ten festiwal, ale takie chyba właśnie niespodziewajki tak zwane, to jest chyba najpiękniejsza rzecz w festiwalach, w tym przypadku też tak było. Tak, zdecydowanie. Bartek, wiem, że wylądował dziś o godzinie 14 w Warszawie. Zdążył się przebrać, swój wspaniały różowy garnitur wskoczyć. No i był z nami tutaj dziś w Lublinie i myślę, że dla niego to też było ciekawe doświadczenie, by wypróbować, jak ten materiał zabrzmi na festiwalu. Przy okazji polecamy jego audycję Pienokrąg w niedzielę o 11 w Trójce. No tak, festiwal dopiero się zaczyna, jest czwartek, niektórzy dopiero jutro dotrą do Lublina. No to jakie oczekiwania, jakie plany, jakie koncerty przed nami? W tym momencie, prawdę mówiąc, nie mogę przestać myśleć o niczym innym niż koncert, który zakończył się dosłownie kilka minut temu. Wystąpienie Lubomira Melnika, znakomitego wirtuoza, kompozytora i jednego prawdopodobnie z najszybszych, jeśli nie najszybszego, pianisty na świecie. Choć to nie o liczby tutaj chodzi. Miałam okazję też porozmawiać chwilę z Lubomirem o jego wyjątkowej technice gry, czyli continuous music, chyba należałoby przetłumaczyć jako muzykę ciągłą, ten sposób jego gry. Lubomir zaprezentował trzy utwory. Przed ostatnim z nich wygłosił dość długą przemowę, w której bardzo podziękował Polakom za pomoc, którą okazaliśmy Ukrainie i Ukraińcom po rosyjskiej agresji, po tym jak wybuchła w Ukrainie wojna. Bo dodajmy, że choć Lubomir urodził się w Niemczech, choć większość życia spędził we Francji i w Kanadzie, to jest Ukraińcem, język ukraiński uważa za swój pierwszy język. I dziś bardzo wiele o tym mówił, dziękował za wsparcie, a ostatni utwór, który zagrał, zadedykował obrońcom zakładów metalurgicznych Azovstal w Mariupolu i to był bardzo, bardzo poruszający, myślę, dla wszystkich moment. Za chwilę na scenie Innych Brzmień pojawi się Adrian Sherwood, czyli brytyjski producent, współtwórca dubowej i regowej wytwórni On Your Sound i będzie to set DJ-ski, więc myślę, że tutaj wiele energii pojawi się również w powietrzu. A jeśli chodzi o przyszłe dni, ja z pewnością wybrałabym się na jutrzejszy koncert otwierający, czyli gruziński zespół indie rockowy Bedford Falls. No i przyznam, że niedziela też się zapowiada całkiem nieźle. Tropical Soldiers in Paradise. To jest polska grupa tworząca gdzieś w przestrzeni zawieszonej między jazzem, hip-hopem, elektroniką i afrobeatem. Chłopaki zdradzili mi, że zagrają też kilka utworów przedpremierowo. No i oczywiście grupa Calls ze swoją bardzo nieoczywistą, najnowszą płytą, zupełnie inną od tego,